very good like Alex, so we try and meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, partik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 186. podcast. És így sziasztok! Sziasztok! Csak ez ilyen behind most már lehet beszélni, hello, srácok, hello. Most már lehet beszélni? Lehet beszélni. Már élő adásban beszélek. Kormány! Most felvesszük. Halott adásban ez most felvesszük. Gameplay lesz belőle. Podcast gameplay. Oh! Milyen durva arcok vagyunk. Igen. Nagyon. Én biztos eltiltanám a podcast nézéstől a gyerekemet, ha egyszer bejönnék egy ilyen beköszönésre. Ó! És tényleg milyen durva, hogy ilyen arcunk is van már. Kedvenc kommentem megvan, Balázs, kicsit merev. Arcunk eddig is volt, nem fiúk? Igen, arcunk eddig is volt, csak nem itt a képen. Fura egyébként ebből a szempontból, hogy hány évet csináljuk, Alex? Mikor kezdtük? 4? Vagy? Hát egy pár hónappal ezelőtt. Nem, mintha tegnap lett volna. Tudod, hogy mikor kezdtük? 4 évvel ezelőtt. Amikor megvettem az autómat, és feljöttél, hogy fölvegyük az első adást. Igen, feljöttem, Geri nem volt még ott, hanem ő Skype-on keresztül is egy izével vettük fel egy vitte mikrofonnal minden szart. Mit szívtunk az első adással, nem? Ja, milyen volt? Fiúk, volt akkor a szívás, mint most a kamera beállítással? Az nem tudjuk, az csak neked okozott szívást. Azt akarom mondani, hogy nagyon örülök neki, végre webkamerás podcastet használunk, mert egyrészt nem ülhetek itt gatyába, másrészt pedig ott a kopaszodásom az így konkrétan így beefektelődik. Szerintem Lali lassan fog rárakni valami effektet, hogy itt ilyen virágok nőnek meg. Én ilyen kutyusos akarok, tudod, amikor kinyitom a számot, akkor kinyújtja a gyádit. Papi, neked szerintem nem kell overlay. Megvan a bajszos, mi? Neked overlay kell. Kérlek. Na hát ezt szöszmötöltük itt, csupán másfél óráig. Igen, tehát ilyenek történtek velünk, hogy Discord, ez egy nagyon jó megoldás, ez a Discord, ez olyan jó, egyébként tényleg nagyon jó. Azért ilyen erre tök jó visszajönni, hogy nem is tudtam, hogy ezek ilyen csúnyák. Megérte a fészkem, gyerekek. Lali, szard le az egészet vissza! Jó lesz a kép! Jó, ez ezeknek... Nem, ezeknek ezért szívtam 45 percet, hogy ez ilyen jó legyen. Fú, gyerekek. Jó, oké, akkor így ennyi volt. Igen, köszönöm. És így nem jönne vissza, tudod? Pont azt akartam mondani, hogy most mi lenne, nem jönne vissza? Ahogy az szokott lenni, ugye? Igen, igen. Nagyon sokat szívtunk, tehát nekem például a webkamerámat nem akarja felismerni. Felismerni. Összevesztek, nem? Összevesztek, úgyhogy most azt csinálom, hogy a Sony kamerámat mikro HDMI kábellel összekötöm az Avermédiával, az Avermédiát bedugom a gépbe, Stream Engine-nel egy virtuális kamerát streamelek rá a Discordra, és mindezt úgy, hogy közben egy Anker powerbankkel töltöm kábelen keresztül a kamerát. Tehát ez a bonyolultabb, legegyszerűbb megoldása. Nagyon jó ez a webkamera. Nagyon. Olcsó volt. Olcsó volt, igen. Kaveri, ahelyett, hogy azt csinálnád, mint én. Én fogtam a mobiltelefonomat, és abból csináltam egy webkamerát. Ez így van, neked Androidod van. Nem tudom, ki írta be azt, hogy lassan nem Balázs lesz a legkopaszabb, de megtalálom. Meg foglak keresni, meg foglak. De nem keresni. Úgy van, te a legmegfoglalkozni, nem, hanem így megszaladt a kezdve a fodrán. Ez a nem tudom ki vagy, de megtalálok. Az melyik film volt? Az jó film volt. Elrabolva. Igen, elrabolva. És akkor ment a csávó út, és így lemészárolt egy fél várost. De várjál, Alex, várjál. a hátrányból előnyt kell egyből kovácsolni. Ilyenkor azt kell mondani... Rajzolj egy smiley-t? Nem, ilyenkor azt kell mondani, hogy a nagy gépnek kell a hűtés. Igen. Nekem Kevlének a kamera képén befogyott, és most már mozgó. Igen, nagyon előnyös. Ez mentse valaki. Hát ez rohadt jó. Hogy ez a... Tudod még így a reptében. Ez ilyen castingos. Tudod, a való világban is. De érted a srác ilyet ír nekünk? Ez a Lali. Sziasztok, mi vagyunk a podcast negyedik éve. Papim csak pár hónapja. Typo meg egy nap, egy órája. Igen, kérdezhetitek tőlünk, ki ez az igen jó képű srác, és mellette a vendég. Ennyire aljas. Na, szóval az van, hogy ő itt Typo. Valószínűleg nem ismeritek, mert annyira kevesen nézik. Typo negatív. Várjátok, kinek van több feliratkozója, Typónak vagy Balázsnak? Nem tudom. Kis házi verseny lehet. Balázsnak több van. Typo az egyébként veled megy egy feliratkozóba. Ne, 500-as kategória? Nem, hát 1000 van, amelyik, nem? Nem igaz, 24 000 van. 24 000. Ó, az szép. Akkor több, mint Balázs szerintem. Csak kapja az ívet. Szokja itt a podcastbe. Ráadásul nekem ő középen van egyébként, így nagyban. Igen. A Typo, mit gondolsz, hogy azt hittek neked, hogy te vagy az olcsóbb Zsozé atya? Aj, ez egy hülyeség. Igen? Igen, Zsozé atyánál idősebb vagyok, tehát ez egyrészt itt bukik meg, a másik meg, hogy Zsozé atyát megeszem. Aha, hát ez akkor nem az a tartalom, amire én számítottam. Ez a 18 pluszos tartalom. Nem tudom, nem, ezt írták már többen, és komolyan mondom, én nem látom a hasonlóságot. Van egyébként. Mi? Tehát a szemüve? Kb. Ugyanolyan szemüve. Nem, stílusra is, tehát van. Igen. Tehát abszolút olyan, mint a broadtestes srácoknál a Tibit szokták mondani, hogy ő pedig a Pisti a VR-ból. Jaj, ugyan már Pisti a VR-ból. Meg a gyümölcső jogobellából, szóval. Nem értem. Igen, de hogyha nekem több feliratkozóm lenne, mint Zsózi atya, akkor azt mondanák neki, hogy olyan, mint én. Igen. Egyébként ilyen már volt, hogy elkezdett egy videós így vlogolgatni, mint amit én elkezdtem az elején, és mindenki azt írta neki, hogy mi van már, nincs eredetértet, vagy másod Alexovicsot, és így mondom, gyerekek. Ja, nem mondod, hát. Szerinted én nem voltam Alex Kopi, ami még hosszú hajad volt. Te Alex Kopi, tényleg! Mi a Alexovics Kopi? Írják, hogy így most nem tudok podcast közben lolozni, mert a webkamerára tapadok. Írja. Föl fogom keresni Zsozé atyát, és végzünk egy családfa kutatást. Egyébként is milyen durva lenne, hogy konkrétan. Tehát ilyen, te lennél az Iker. Kiderülne, hogy papi a fiam. Abból, hogy Zsozé és Typo családfájában. Főleg úgy, hogy papi idősebb nálam szerintem. Nem tudom, meg az, hogy Alex a fia. Na mindegy. Zsozé atyának? Jó, azt szerintem ugorjuk a témát. Fiúk, közben lényegi tartalom. Igen. Itt azt kérdezik, hogy mikor lesz szupercset, és azt hiszik, hogy kövérebb vagyok. Vagy azt hitték, hogy kövérebb még vagyok. Még ki lett kapcsolva a szupercset? Régen volt. Most nincs. Régen nem is volt. Volt szupercset. Én most gyorsan átkapcsolom, hogyha esetleg nem kapcsoltam volna. Elveszik a szupercsetet. Azt a tel! Elveszik. Hát mit tudom én? Nem tudom. Azt hol kell ezt beállítani? Ja, izét váltottam egyébként partner céget. Akkor lehet ez az oka. Lehet, hogy ez az oka, és akkor ez ilyenkor automatikusan lehet, hogy leáll, vagy ilyesmi. Igen. Valószínűleg. Jó van, srácok, Patreon. Tehát ez a szupercset, ez tök jó. Megmondom őszintén, 1 forintot nem kaptunk még belőle. Nem tudom, hogy pedig fórumoztam, komolyan mondom, jó sokat. Lehet ez úgy van, hogy azt hozzácsapják ez a YouTube cucchoz. Ja, értem. Hát akkor ennyire kevés volt a YouTube pénz, hogy észre sem, hogy hozzácsapták. Ez is lehet egyébként. Tehát simán benne van, hogy már megkaptuk. Mindegy, Patreon, tehát szeretnénk Igen. A a figyelmet erre, hogy, hogy mi Patreont szeretnénk inkább preferálni. Egyrészt, mert maga a közösség úgy érezzük, hogy itt tud jobban alakulni. Vannak már kifejezetten olyan Patreonok, akikkel a saját Discord csatornánkon ma is dumálgattunk, Alex szokásos, abszolút releváns, és én nagyon értelmes beszélgetést folytattam, volt szó az animéről, volt szó a Nintendo Switchről, volt szó arról, hogy valaki majd az ágyára fogja rakni a tévét, meg buzs megálló is volt. Buzs megálló. Hát mert most Debrecenben valakik úgy festették fel az utcára a busz megállót, hogy buzs, és... Az véletlen lehetett. Igen. És szeretném egyébként megköszönni a patreonjainknak, mert ugye ígéretet tettem, illetve hát megköszönjük. Tulajdonképpen, hogy megköszönjük, igen, és hogy a műsorba beolvassuk a nevüket. Mikó Gábornak, Váci Budai Benedeknek, Csöndör Ádámnak és a FanVid Geek csapatának. Hát, igen, a FanVid Geek-ökről. Ez kicsit olyan, mintha anyukám is ott lenne, és nekem is köszi anyu. Az én Dév akkor a Patreon fizet, hogy bekerült a podcastbe. És a kis családomnak. És a kis családomnak. A kis családomnak, én köszönöm. Az van, hogy ezt most egy kifejezetten, miért van itt typo? Azért van itt typo, mert van egy olyan téma, amiről beszélgetni szeretnénk, és viszont nem egy ilyen, mint korábban, a korábbi adások, hogy egy-egy konkrét téma, és akkor azt beszélnénk ki. Voltak, akik visszajeleztek, hogy kicsit most már legyen ilyen lazább, szabadabb beszélgetés, úgyhogy mi erre most hallgattunk, és erre meghívtuk egy vendéget. Jól nyomtuk a dolgot. Figyeltek a nézőkre, az a lényeg. Jó, és igazából ugye maga ez a téma, ez egy... olyan történet, ami eddig nem volt publikus, de Typo-nak szerepe van abban, hogy ez bejön. Nekem. Neked is, igen. Ebben ugye, nem rángattok bele. Mi egy két évig, azt hiszem két évig toltuk a Geekbox csatornát. Ugye azt nem titkolt volt, hogy konzolok szervize és Microsoftos ilyen megkeresés volt akkor az, és mi megkapva kaptuk az alkalmat, mert kapunk játékokat, konzolokat, és csináljuk azt, amit egyébként is csinálnak, és mindezért még juttatás is jár, hát hülyék lettünk volna nem elfogadni. Emellett ugye akkor is elmondtuk, és azért én most is elmondom, hogy a konzolok szervize tulajdonosa nekem személyes jó barátom, tehát innen is jött a kötődés, mert én igazából ez egy olyan brand, ami mellé így oda mertük rakni a nevünket, és ugye Typo-t, aki nem ismeri, ő pedig a Konzolok Szervize csatornájának a hivatalos streamere most már, mit tudom én, mióta. Jó ideje, nem? Egy jó ideje, igen. És úgy tudom, hogy téged is úgy kerestek egyébként meg, nem? Tehát, hogy látták a streameket, tehát igen. Előtte is videóztál, és igen, akkor... előtte is, így van, és akkor engem is úgy kerestek. És utána is fogsz. És hát utána is. És utána is, igen, tehát most ő tovább már is fogja ezt tolni. Veletek is fogom tolni, azt meg külön. Igen, tehát ő nem hagyja abba nyilvánvalóan, Alex is csinálja tovább azt, amit eddig a csatornája. Igen, tehát ez azt jelenti, kappa. Hogy... Kappa, és így és Lali is csinálja tovább a csatornán azt, amit eddig abszolút csinált. De szó, ami szó, viszont ugye Alex már nem annyira titok, már szó is volt róla, hogy Kaveri megint ment egy Patreon, köszi Van Storm. Tehát szó is volt róla, ugye, hogy te voltál Amerikába, és hogy úgy volt, hogy Amerikában, nem tudom mennyire public a sztori, mert nem nagyon. Nem. Jó, akkor viszont elmondanám az egészet. Hát, hogy elfelejtettél magyarul. sorry, the Angerische, sorry. Angerische, várjál. Angerische, sorry, mert az Angerische az inkább német, nem? Nem baj az. Angerische, sorry, butterbrot. Ó, mi történt? Most mindenki szerte széthullott egy picit. Ajaj, bocsánat. Én próbáltam meg megtükrözni a kamerámat. Nagy, nagy trükközés volt. De miért akartad megtükrözni? Hát pont befelé nézel most. Azt nem tükrözni. Jó, hozz egy tükröd, és akkor úgy jó lesz. Megtükröztem. Becsi. És, inkább keveri az, aki így nagyon szél. Kilóg a sorból. Yeah. Igen, mert ő direkt. Hát mert nem vagy középen, hanem így benne az a figyelj, Alex, keverivel utáljuk egymást, figyelj. Miért? Hát miért? Most két oldalra egy idő lesz, mire meglátom. Na szóval a lényeg az egészben, hogy Alex ugye azért is nem is volt egy ideig, mert kim volt Amerika. Aztán hazajött, mi dumálgattunk, és a lényeg az egészben, hogy ismét felvetődött a Geekboxnak az ötlete. Gekkerboxen. A Gekkerboxennek az ötlete, ugye mi azt nagyon szerettük, de így nagyon nekem se volt rá időm. Ugye én is mostanában kezdtem el igazából a csatornámat újra tolni. Most szabadult fel, és most alakult úgy az életem. A Geekboxot megbírjuk, és amikor tudunk, azért így összejárunk egyébként játszani. Ezért felvetődött az ötlet, hogy hát akkor mi lenne, ha újraélesztenénk a Geekboxot. És azt elvetettük, de mindegy, végig csak ezt akartok. Ennyi lenne a sztori. Elvetettük, köszönöm szépen. Aztán így azt gondoltuk, nem, mégsem. És a lényeg az egészben, hogy újraindítjuk a Geekboxot, decembertől indul, és aztán meglátjuk, meddig lesz hozzá egyébként így nagyon kapacitásunk, meg humorérzékünk, megint fogunk kapni egy halom játékot, megint fogunk együtt streamelni, és ráadásul rendszeresen kicsit jobb, tehát egy olyan koncepciót találtunk ki, ami mindannyiunknak most így jó volt. A vasárnapi streamek, amit nagyon-nagyon szerettem, és Alexnak én mondtam még ezelőtt, és egyébként így is vetődött fel, mert én indítottam el a hullámot. Igen, de jó volt, amikor még 1900, és... Nem, de tök jó, tehát nekem csak jó emlékeim jókat. Vannak. És írják is egyébként, hogy a Rainbow Six streamek, igen, a Rainbow igen, Six. Igen, nekem Far Cry Prime-mal azt hiszem. Vagy sima Far Cry 4? Valami Far Cry-jal játszottak, emlékszem, hogy azt néztem mindig. Far Cry, igen. A négynek volt ilyen kópja, igen. Igen, yeah. Meg Rainbow Six. Meg a Rainbow Six. Overwatch, és én átküldtem Chico, PD, wow, de szeret. Igen. És ugye átküldtem a... Ja, meg SimCity. A 12 éves ja, sírvarögös. És mondtam, Alexnek így átküldtem a SimCity-t. Van benne egy olyan rész, ugye 12 órás streamünk 13. órájában történt már. Egy kicsit igen. Voltunk fáradtak, így gyűltünk, és így... Ilyen delfi röhögéseket adtunk. De már ok nélkül röhögtünk, meg vihogtunk mindenen. Ilyen, hogy így, tehát az egész stream arról szólt, hogy Alex a 4. másodpercben csődbe ment. De jó, túlzás nélkül. De úgyis felrobbant az atomerőmű a városomban, a végén, mert nem tudtam, hogy kell iskola hozzá. Igen, és buta csövesek laktak a városba. Csövesek laktak a városba, és általános iskolásokat raktam be az atomerőműhöz dolgozni. Úgyhogy, ja, úgyhogy jó ki volt. Tehát a King Jong-ül. Csernobil. De utána, tudod, van a map, így a kocka map, és csak a jobb szélre lehetett lakni, mert mindenhol ilyen 2000-es sugárfertőzés volt. És figyelj, Weissrob írja, Rocket League, gólozó-szkórozó. Az mekkora volt, sírtam. Meg a military base építés Minecraft, arról még animációt is csinált valaki. Igen. Hogy military base a valagad, az tényleg tök szarul nézett ki. Köszi szépen, nekem tetszett. Voltak rajta mindenféle dolgok. Na mindegy, és ugye én elkezdtem küldözgetni Alexnak, hogy fú, mekkora feeling volt, mekkora flash volt, de jó, ezeket így szoktam így munka közben hallgatni. És ugye újra átélem én is, meg röhögök. Aztán feldobtam ezt a témát, és ugye újra szóltam ugye a kedves címbimnek, hogy hát figyelj, nem toljuk újra ezt a Geekboxot. És akkor mondták, hogy hát végül is igazából miért ne, bejött, szerették, és újra kapunk majd játékokat. Igazából én az Xboxomat eladtam Balázsnak, úgyhogy csak PS-en van, Alex meg egy Nintendo Switch-et szerzett be, szerintem most is azzal tolja. Nem igaz. Azt hittem. Akkor azt papi várjál. A papi így... Nem, mert az van, hogy kéne folytatni a Zeldát, mert az most fontos. Ó, igen, ennyi. De már most így stream alatt is nyomnád, nem? Na jó, akkor én meg elmegyek játszani ezzel itt, jó? Ezzel a kis... Ja, igen, Spark-val. Kis drónnal. Baby drone. Úgyhogy igazából annyi, hogy a vasárnapi streamek azok meg lesznek, azt mindenképpen szerettük volna, mert az úgy nekünk bejött. Lesz egy csütörtökön még ezen kívül, ugye? Egy hétközben egy stream. És aztán csütörtökön van a stream, ugye? És a Geek Talk az mikor van? Mi az a Geek Talk? Az olyan lesz, mint a podcast. Ilyen beszélgetős. Igen, azt gondoltuk, hogy tök király lenne kifejezetten a Geekboxos csapatnak egy ilyen egyórás beszélgetős történetet tolni. Kb. Mint ez. Mondjuk az ilyen webkamerás, esetleg közben vagy játszunk, vagy nem játszunk, lehet, hogy csak dumálgatunk. Uh-huh. Tehát ilyen nagyon laza, nagyon kötetlen. Tehát nem ez az odaülünk, és akkor bejöhettek hozzánk játszani, és akkor... Meg akkor főleg a kommentekre fogunk válaszolgatni. Valaki beírta, hogy ugyanúgy lesz a tőlem Switch videó, mint ahogy PS4. Hát az van, hogy a Switchről tudok streamelni, meg azt fel tudom venni, a PS4-et meg nem tudtam. Úgyhogy a PS4 videóm nem volt sajnos, pedig akartam csinálni. Nagy Bálint kérdezi, Kelemen Lajos, kinek hallottam a Xiaomi telefon ullókolását, na ki volt az, és milyen modell? Biztos, nekem hogy nincsen. Nem én. Nem? Typo, neked nem Xiaomid van? De, nekem az van. Én voltam. Hello! Nekem az van, tudod, én nem a szimbianos Nokia-s csávó vagyok. És hallod, és hogy? És tényleg az van neki. Hogy és hogyan? De hogy a fenébe? Azt mondta, hogy az állók hangját meghallotta. Nagy Bálint. Megőrülök. Nagy ez Bálint azért. De ez kb. Olyan, mint a Meti Heteorosoknál, Póli Feriéknél mindig megy egy mosogatógép, és benne van mindig az adásban, hogy megáll. Szerintem... És azt hittem, hogy a hangjáról kitalálták, hogy milyen típusú. Nem, de szerintem vannak akkor a fenek, akik ezt bemerik vállalni. A mosógépes streameket, akik nézik azért. Most olyan trickshot adottam a fülesemmel live-ba. Az mi? Az egy trickshot fülessel. Tudod, amikor megpörtültem 360, és akkor megpördült körülöttem a füles, és visszaesett a fejemre. Sajnos túl gyorsan, nem láttátok. Jaj, értem. Ez most történt. Ez most történt, vagy nem maradtatok róla. Álmodtam. Amikor még álmodtál, ez akkor volt. Kérdezitek, hogy ki lesz benne. Igazából ugye alapvetően úgy, hogy Alex, Typo, én, és ez ki fog nyilván mindig egészülni azzal a képen. Papit is hívtam, hogy jöjjön. Lalit is meg fogjuk hívni, csak most elaludt. Dehogy aludtam el. Dehogy aludtam el. Mivel hogy az én képemről megy minden, én nem tudok sunyiba se internetezni, se csetelni semmit. És... Igen, semmit, nem nyomhatsz semmit, mert akkor el. Én nem játszom a Switch-el. És sose tennék ilyet. Nem a Switch-el. Szegény Lali, a kicsitás nem ejthet most a gépén, mert akkor minden elmegy. Paplovagnak az arcképére ráhúzzam azt a kis feliratot, hogy Paplovak playing Call of Duty World War II. Steam-en haverok vagyunk? Nem Steam-en. Discordon. Nem, de úgy az elején, hogy nyomom. Hát egyrészt másrészt a DC-t kiírja, a harmadrészt meg miért azzal játszol most? Hát... Tényleg, az ne legyen már téma podcastben. Ez volt én kíváncsi vagyok. Papirány streamelsz, nem szégyeled magad? Tehát streameled is tényleg? Nem. Hogy streamelni már? Há, persze, igaz. Az milyen kemény lenne. Streamelem, és tudod ugyanúgy a hangotokat. Há, persze. És úgy streamelem direkt, hogy Podcast Plus. Podcast Plus? Nyisd meg második ablakba, és látod, mivel játszik Paplovag. PK Plus, jaj ne, PLS. De volt ilyen, hogy Podcast Plus, emlékeztek? Izit játszottunk vele, prophantoztunk. Prophantoztunk, de az nagyon király volt. Azt toljuk majd megint, Geekboxon kéne egy jobban. Én nagyon szívesen játszanak. Nem toljuk, ennyi volt. Még jobb annál, csináltak külön erre egy játékot. Az a neve, hogy Widget. Az, nekem megvan. Ekkora nagyon király nagyon játék. Jó. Kb. Senki nem ismeri, sose hallottam már. Az tényleg mekkora királyjáték, amúgy senki nem ismeri. De tényleg, hát én most is adottam, de nagyon jó. 5 percet is imádni fogjátok. Én még mindig azt sajnálom, hogy abból a skifis játékból, a Prey-ből nem csináltak egy ilyen prophan multiplayer-t, ugye? Az lett volna a legkirályabb triplás csapat neki. A boszorkányok, Stefan, de ismeri a boszorkányost. Igen, igen. Adjatok már egy linket, dobjátok. Akkor miért nem játszunk egyszer egy boszorkányost így 3-4-re? De várjál, van az a Terrorist in Trouble in Terrorist Town, vagy hogy van? Az amikor is meg kell bízni a másikban, és akkor van egy terrorista, és úgy kell tenni, mintha nem te lenni. Vagy az hogy van? Azt nem ismerem, de azt mindenki játszott. Nem tudod, hogy ki a terrorista, és ez a lényeg, hogy a terroristának az a feladata, hogy megöljön titeket, neked meg hogy megöld a terroristát. De nem tudod, hogy ki a terrorista. De akkor miért van két csapat plusz a terrorista? Nem tudom, borért. Penny Mester kérdezi, hogy és a 12 órás live nyereményeivel mi lesz? Hát az vagy egy éve volt, vagy kettő. Azokat kiküldtük, elküldtük mindenkinek, aki jelentkezett rá. Marci intézte egyébként, és én kommunikáltam is, meg szedegettük össze a nyerteseket. Alex írta össze, tehát hogy így nagyjából ez volt a tör. És Kaverihoz bejött a család. Bejött a kisfiam. Ez ilyen. De úgy, mint a CNN-be, érted? Úgy jöjjön be. Ja, amikor így bekúszik, kirántja a gyereket. Nem, ugye a háttérben is ez a Metal Gear Solidnak a stealth zenéje. Mikor észreveszed, akkor egy zsssst. Igen, mekkora játék volt, azt szerettem. Nagyon jó játék volt. Na most tudjátok, az újra nem játszottam. Tudjátok, mit vittem ki? A Dishonored 2-t, de egyszerűen eleve úgy újra játszható, hogy a kilokkolt rúnák, meg minden. Hát meg másik karival. És konkrétan egy másik karakterrel is végigvérted, akinek más a képessége. Uh-huh. Gondolom a sztori az ugyanaz, mármint azért ez durva lenne teljesen. Ja, de azt például Zsolti mondta nekem, hogy hogy azzal cseszte el a játékot, hogy nem jó karit választott az elején. Sokkal melyik a jó kari? A másik. Hát amint én a csajt választottam, én is a csajt választottam. Én szerintem. Igen? Igen. Szerintem a csajnak jó képességei vannak, tehát van ugye a fickónak is, meg a csajnak is, hogy egyik helyről a másikra gyorsan oda tudsz menni. Az esetek 90%-ában igazából azt használtam, én lopakodtam, asszaszinkodtam, és úgy, hogy az elén elkezdtem úgy, hogy hát jó, persze, mindenkit elkábítgattam, meg végén, meg minden, és annyira elkezdtek felhúzni az adott ilyen szervezetek, vagy az adott ilyen csoportosulások, hogy gluténmentes sört. Tehát annyira elkezdtek felhúzni, hogy a végén már így rendesen gluténmentes, igen. Rendesen, mert személyes sértésnek vettem, hogy állandóan szivatnak, meg ki akarnak rabolni, meg bepofáznak, hogy ide nem jöhetsz be, és a végén már így asszaszinkodtam ugyanúgy, és settenkedtem, de oda mentem, és egyből öltem. Plusz ugye, ha elkábítod, akkor ott fogod, kell vele szórakozni, oda mentem, lekúztam, viszlát, hello, el volt intézve. És az is jó benne egyébként, hogy a különböző helyzeteket meg tudod oldani, hogy mondjuk az adott főgonoszt azt kinyírod, vagy elkábítod, vagy más módon oldod meg a történetet, és más endingeket fog kiadni. Nekem nagyon bejött, és egyébként az az igazság, hogy jobb lett, mint az egy. Tehát jobban is élveztem. Maga ugye a design, ez a steampunk stílus, ez most is zseniális. Ugye elég ilyen Bioshockos, ami nálam egyébként nagyjából mindig nyerő, és a dialógusok nagyon jó, például vannak, ahogy a katonák így énekelnek, hogy A, B, C, D, F, I, M, A, B, C, D, L, M, N, I, P, és így éneklik a dalt, de így, tehát semmi, tehát A, B, C, ez így nagyon, nagyon zéró, és egy csomó ilyen beszélgetés van, ki lehet őket hallgatni, és érdemes is hallgatni, mert plusz infókat adnak. Vagy eléggé retard párbeszédeket folytatnak. De zseni, tehát nagyon jó volt. Valaki beírta, hogy Lali, miért nem kapsz húzatot attól a Ventitől? Tényleg úgy néz ki, most hirtelen kicsibe is megnéztem. Igen, tudom, hogy egy kis Venti lenne, igen. Olyan. Én azt hittem, az egy ventilátor. Persze, nekem is itt a ventilátorom. Ja, a mikrofonnak a popfiltere, mi? Igen. Hát meg az egész kamera úgy néz ki, mint egy vagy kamera. Jó, hagyjuk a francba az egészen. Hagyjuk haza. Kaveri, miről beszél? A az a lázámairól, a múltkor lázám. Ilyeneket álmodott. Dizalot 2. Anya! Egyszer végigvittem a Dizalot 2. De nem úgy, Dizalot 2. ABC. Kérdezitek, hogy good like-a mi van? Előző adásban is megkérdezte Balázs. Marcival az van, hogy Marci nagyon sokáig nem ért rá, és most is sok olyan teendője van, ami miatt egészen egyszerűen nem tud rendszeresen lenni, és nagyon hektikusan volt, és így megbeszéltem vele, hogy egy ideig csináljon, amit egyébként is csinálni, és ahogy egyébként van. Mert ugye vannak most olyan podcasterek, akik egyébként mindig el tudtak jönni. Ugye Balázs is elég random van, ezért úgy beszéltük meg, hogy eleve majd ilyen vetésforgóbb, hogy egyszer jön Papi, egyszer jön Balázs. Én nekem is lenne olyan, hogy egyszer nem jövök. Alexnek is volt múltkor, hogy nem jött. Tehát hallod, olyan beteg voltam. Ja. Hogy a 15-2-től álmodtál te is. Igen, és a te, így A, B, C, D, és akkor nem ott szitránt, így A, B. Jó, de van az a H, C, C, P. Az A, C, C, az A, B, C, C. Igen. De egyébként én mindig azon nevettem, hogy izé, hogy az a neve, hogy A, C, C, és az egy hangformátum. Igen. Igen. Igen. Hát lesz tőle hangod, hogyha megviszem. Ez egy kurva jó viszont. Nem zavar, hogy teleportálva haladsz előre? Mi, hol? A Skyrim VR. Skyrim VR-ba. Nem nézted eleget a videót, át lehet állítani képzeld, és megy úgy, hogy ja, és nyomod a touchpadot, és rendesen mész. És nem hánysz be tőle, Papi? Úgy van, hogy lenyomod a ravaszt, de. Hogyha előre tartod a fajt, akkor előre megy, ha hátra, akkor hátra, és így, ahogy forgatod de a kezedet, úgy mész. Én mennyire szeretnék egy Vive-ot egyébként. Nagyon komoly. Ez nem Vive, Vive-ra nincsen. Ez PSVR. De ő Vive-ot szeretne, fogd már! De én Vive-ot szeretnék, főleg, hogyha játszottatok az izével a Duck Season-nel, hát az valami zseniális. Rabbit Season. Alex, csak úgy mondom, hogy most volt Black Friday. Láttam, de még így is rohadt drága. De... Loli, én most adtam el az enyémet. Csak a papírját. Lali, mesélj csak! Mit csináltál te? Én megbolondultam és berendeltem egy Riftet. Na jó, elég volt ebből. Jó, nem hallgatom tovább. Igen, vedd el a Switch-et. Én mennyi ideje? Figyelj, de nektek nincs Switch-etek, kész! Elviározom itt magamban. Az tényleg csak neked van, nekem sincs. Papi, neked van? Papinak ott van, de neki ilyen szarsínű van. Ezt figyeld, milyen jó színű van az enyémnek. Nézzed, Papi! Nem kevered össze. Papi, ne arra nézzél. Azt érdek, és hallod, hangot is ad. Nem ad ki hangot. Csasalmi Máté kérdezi. Hangot Balázs, is ad! Balázs képe miért néz úgy ki, mintha gyászolnátok? Papi switch-e szar. Papi rejtett pólyás. Nem, Papi switch-e megy a Call of Duty World. Papi switch-e ilyen unalmas, szürkefos. Isten. Ez úgy gyönyörű. Én így szeretem. Szegény vendég meg se szól, szerintem már el is felejtette, hogy a mikorban van. Szegény én! Mi vagyok vendég, érted? Ez adás végéig az lesz alámírva, vagy vendég? Vagy USA? Vagy user egy, érted? Amikor még régebbi játékban is player. Ja, az. Player. Andó lesz ott ilyen input, vagy NBSP. Gyerekek, a Battle, a PUBG-nek a hype-ját meglovagolva már konkrétan iOS-re, meg iPad-re is van ilyen van ilyen, de Androidra is van, csak Symbianos Nokia-ra nincs. És egész jó kezdődött. Tehát most lefigáztad a telefonomat. Lefigáztad a telefonomat a szívjános fossal. Ezt tegnap óta csinálja. Én ezt elfelejtettem valamit mondani. De nem baj, nem mondom. Mert mindjárt mondom. Ja, hát ez itt tök jó. Elfelejtettem valamit mondani. Nem mondom. Új, na, de tényleg ez a... Ú, Alex, tudod, mit akartam mondani? Mit? Mindegy, nem fontos. És ettől olyan szimpatikusnak tűnsz, tudod. Nem, ettől te tűnsz szimpatikusnak. Ja, de is... Ja, igen, jó. Milyen tetű? Semmi, hagyjál békén. Ennyi volt, ki is tépök a podcastből. Nem merem kikapcsolni, meg visszanyomni ezt a szart, mert befogsak. Igen, számológépre meg van Doom, írja Edward. Csen. Azt Valandra láttam, intra? Arra izi számológépre, de az ilyen izi, az egy nyomú számológép. Persze, hát az már nem is igazi számológép. De nem, a Switchre izi, az új Doom van, a számológépre meg a régi Doom van. Hát lerakadták volna rá inkább a régit szerintem, amilyen lett ez az új Doom Switchre. Hát én azt néztem, hogy izi, a kb. Az egyik legjobban kinéző játék, amit csináltak rá eddig, vagy ezt sikerült átportolni. Olyan ronda, hogy rosszul lettem szó szerint, megfájdult a szemem, meg a jó, hát nyilván a textúrák le vannak véve, de hogy izé. De hogy például a physics meg ilyesmi, ez tök jól működik rajta, pedig azért ez lehet, a Switch. Te mondom, hogy olyan szinten homályos, hogy hát a szemed próbál kompenzálni, hogy igen. Éles legyen, és nem tud, és emiatt megfájdul a szemed. Nekem konkrétan hány ingerem lett a Doom játszása közben. De te neked van egy szuper PC-d. Az egy dolog, de mellette Nintendo partner vagyok, you know. Ja, és ja, te kaptál, és én nem vagyok Nintendo partner. Mikor volt az utolsó Nintendo Switch videó? Viszont játszottál le, jó, akkor most rákérdezek, mert én nekem is van nekem játékaim. A Golf Story-val, na? Persze, hogy játszottam. Persze, nyilván mindennel játszottál. És a Bomberman-nel játszottál? Nem játszottam, mert nincs rá pénzem. Hát figyelj. Mutatom. Tehát ez a két játékom van eddig. És ez bőven elég. És ez 150 óráig volt elég, ez meg még mindig nem játszottam ki. Ezt a Golf Story-t, ezt hallod, napokig hallgattam, de úgy mesélte mindig el, hogy... Jó, de hogy az egy nagyon jó játék. De igen, tehát hallod, Kaveri, ez a Golf Story, ez nagyon jó játék. Jó, vágom a lesz. De van PlayStation-ére, meg az Everybody's Golf. És az is milyen király. De Alex mindig elmondta, és mindig ugyanazt a két dolgot. Te mekkora ötlet már, hogy a múltba golfozol? Jó, mert te még ilyet nem csináltál, hogy ez négyszer hallgattuk ugyanezt, hogy ez milyen kurva jó. Tényleg meséltem el az osztály kirendulást, amikor Csabba pufikat tömtünk? És akkor így olyan leszel már, mint a faterom, aki így nem hallottuk, csak 12-szer a sztoriát, tudod, így az egész család. És bármikor visszaismétlem. De a veszőket is. És már úgy is el tudod mondani, mint a veled történt volna. Igen. Milyen gityod van? Ez egy ilyen szarab Jackson itt mögöttem. Michael? PUBG is lesz Droidra és iPhone-ra. Persze. Az nem lesz. Hivatalos biztos, nem? Az van egyébként, hogy a PUBG egy tök jó játék, de az az érzésem vele, mint a DayZ-vel. Nem olyan, mert most kijön majd az... Nem. Kijön az 1.0, és akkor lehet majd mászni, meg új szerverek, amik szerintem ugyanolyan totálszarok lesznek, de most bízunk benne, hogy jók lesznek. Igen, de az 1.0-ban még nem lesz benne egyébként a játék optimalizálás, ezt vágjátok? Ja, igen. A legfontosabb. Engem nem érdekel. Kicsit odébb lesz. Engem nem érdekel. Karpa. Pontosan teljesen jó a low settingen a 1080-on a 40 FPS. Helyes. Úgyhogy úgyhogy nagyon közelharc nincsen. Tehát sok közelharcolni, mert ilyen... Ez olyan, mint volt az igen, a poszt, tudod, a megcsinálták a Super Quantum számítógépet, és rendesen real-time tud Galaxy szimulálni, és médiumon stabilan futtatni a PUBG-t. Ja, de úgy, hogyha még rétbe van kötve mellékként, 10-80 az van egyébként, hogy nagyon jó játék, de megnézve a Steam értékeléseket, mindenkinek ugyanaz. Ilyenek, hogy 5 csillag, 4 csillag, 3 csillag, 4, tehát így váltakozik, tehát nagyon rosszat nem kap. Egyik magyar csávó, egy optimalizálatlan szar, alig fut, bugos, fos, de nagyon szerettem. Az őszintesen jó, ez mondjuk, visz. Az a baj ezzel a PUBG-vel, hogy annyi hibája van, de elnézem, mert jó. Tudod, ez ilyen... De egyébként miért jó? Azért, mert mi Lalival tegnap mentünk. Jó, persze, amikor velem játszottál, akkor az nem volt jó. De jó volt. Tehát, hogy amikor Alexal, vagy Alexal, most mentünk. Na most nem kell már pumpálni. Jó, oké. Okay. Amikor Lalival elment, az jó volt. PUBG-s, de az jó volt, de látod meg. Az a baj, hogy túl alacsonyan repülnek a poénok. Nem, csak én ezt nem így értettem, de typo egyből bele. Egyből. Én még nem is gondoltam erre. Nem, hát persze. Typo, de ezt a te hibád. Hogyne, rögtön vállalom. Figyelj, typo, az van, hogy nálunk ezek a körök már lefutottak. Én gondoltam, hogy már túl vagytok ez egyes máson. Na tehát azt akartam mondani, hogy azért jó szerintem a PUBG, mert megtalálja benne a számítását, az is, aki kicsit árkád módon rohangál. Igen. És egyik házból a másikba, beugrik a schoolba, összeszed lootol, és akkor ha túléli, akkor örül neki. De megtalálja az is benne a számítását, aki mondjuk érted, egy kis kies helyre megy, reménykedik, hogy jó lootot talál. Ha már van egy AK-d vagy egy M4-ed, akkor már te jól vagy, elkúszogat, stb. És a fix 10-ben mindig benn vagy. Mert mindig van három olyan, vagy mennyi... Hát mennyi szokott az elején elhullani? Érkezés után az első kör, míg elér, kb. A fele már nagyjából, vagy nem? Tehát 60 ember, ha marad. Igen, és kb. Utána, ha okosan játszol, meg jó helyen vagy, akkor a 10-be bemaradni nem egy nagy sztori. Ha, igen, igen. Főleg akkor nem, hogyha esportolsz is, négyen répelnek be így egyszerre. Na, de Alex, pont ez az, hogyha taktikusan játszol, akkor sokkal nehezebben találsz be ilyen embereket, meg ők is nehezebben találnak be téged. Jó, hát persze, nem, csak az a legutolsó baj, körben... Az a baj, hogy ha te taktikusan játszol, és senki más nem, akkor általában az lesz a vége, hogy ugye próbáltak taktikusan nézni, meg mit tudom én, és valaki tök randomra oda keveredik mellétek, azt agyon lő, mert ugye nem úgy gondolkodik, mint ti, meg nem számítatok rá miatt, ugye. Hát figyelj, mi azért mindig meghallottuk, ahhoz... ha trappoltak, ha ilyen ugri-bugri hülye gyerek. Ja persze, arra. Nem, csak azt mondom, hogy azért, hogy ilyen, amikor van ilyen verseny, akkor például mindenki így játszik, az rohadt jó lehet, de hát azt alapban nem tudod kipróbálni. Csak az, hogyha ti játszotok így hárman, négyen együtt így. A végjátékban kevesebb az esélyünk, ezt aláírom, de addig eljutni meg nem egy nagy tűz. De azt mondjuk nem, de azt egyik se duóban, se szólóban nem nagy izé, hát annyi, hogyha ha is szélen mész, meg, de még néha akkor is, tehát mert volt olyan már sokszor, hogy mit tudom én, két harmadikként fejeztük be is, de úgy, hogy érted, schoolra estünk, meg ilyen hülye helyekre, ami így egyből rippel. Miért rippelne egyből? Hát mert sokan vannak ott. Hát aztán... mert ott vannak 30-an is, valószínűleg valaki hamarabb érle, mint el. De miért kell ez a... Hát mert az olyan fun. Az olyan másik, akár másik gyakorolni stílus. A lövöldözést. Igen, tehát ja. Amikor úgy nem nagyon van kedved játszani, taktikázni, meg ilyesmit, csak úgy lőnél egyet, akkor lemész kúra, és akkor egy nagy deathmatch alakul ki, aztán talán te jutsz ki utoljára. És akkor van rohadt jó cuccod, mert ugye a kúra azért is mennek sokan, mert nagy igen, jó cuccok vannak ott. Aztán, amikor kijössz, jó fejellőnek. Fejellőnek, igen. Általában ez és akkor így ennyivel örülsz a cuccodnak, így páfaszkáló van. Igen, már volt, hogy a lootboxból gyorsan kiszedtük az AVM-et, és így és fejbe lőttek abba a pillanatba. Úgyhogy soha nem tudtam kipróbálni. Mikor először játszottunk Coverivel egyébként, az a világ egyik leglakibb meccse volt. De ezt Coverivel már eljátszottuk izébe is egyszer egyébként. Rainbow Six-be is. Hogy Covery minden játékot fikáz. Most akkor ezt így menjünk végre rajta. Kivéve a 15-2-t. Tehát Kaveri meglátta a PUBG-t, mi ez a hulladék, a seggemet nem törölném ki vele. És nem biztos, hogy ezt mondtam egyébként. De hogy hulladék, az volt a lényeg. És akkor mondom, így direkt mondom, trollkodok egy kicsit, mikor már 30 órát játszottam két nap alatt vele, és így észrevettem, hogy abba kéne hagyni picikét, akkor így oda így írtam Káverinek, így tudod, így trollkodásba, így elkezdtem neki mondani, hogy mondom, hú, hogy ez a izé, ez a PUBG, micsoda egy hulladék játék, és akkor Káveri egyben én mondtam, megmondtam, hogy én rakásztam. És aztán meg megvette Káveri, nem indult el neki először a játék, és izé. És az volt, mit mondtál? Hogy most jól izé, elégettem. Ja, elégettem izét, egy 20 eurót. Elégettem 20 eurót, mondom rá meg, de jó. Mert és akkor, de, hogy ilyet kérdezett tőlem, hogy izé, és hogy lesz fegyverem? Tehát, hogy itt ja, még mondom, az Alex volt. Valamit, igen, mondom, Alex valamit rosszul csinálnak, hogy van fegyverem? Hogy van fegyverem? Ki kell választani a menübe, vagy mi? Mondom, figyelj, és akkor mondtam, de ilyen fél 12 volt, mondom, figyelj, gyere, játszunk egyet, megmutatom milyen. Két meccs volt, és így utána így megnézted Kaverinek a Steam profilját, és jött, hogy 60 óra az utolsó két hétben, tudom. Ez a tipikus PUBG effekt. És, nem, csak futott a háttérbe. Futott a háttérbe, igen. És hát nekem is ez a 130 óra, ez csak úgy futott ott a háttérbe. Na és izé. Viszont ezt az 1.0-ás update-et, ezt tökre várom. Viszont van ez a Fortnite, ezt kérdezik, ezt ti próbáltátok? Hogy ez én próbáltam. Próbáltam, igen, hasonlít a PUBG-ra, de nem tudom, olyan komolytan. Hát meg nekem az nem tetszett benne, hogy bárhova lerakhatsz egy falat. Tehát nem nagyon kell, ha tudnod helyezkedni, meg mozogni, hanem mert bármikor kint rohansz a főtéren, valaki rád lő, gyorsan leraksz egy falat. És akár ez nem kőből áll. Is. Így nem helyezkedsz, meg nem tanulsz meg mozogni a téren, meg fa mögé, meg ilyesmi. Meg lehet, hogy tök jó, meg kipróbáljuk. Hát tudod, hogy meg kipróbáljuk. De van ez, van kooperatív is belőle. Tehát, hogy így a PvE. Ja, mondjuk PUBG-ban olyan nincs. De tehát, hogy más játékmódja is van. Ez egy külön, a Battle Royale egy külön játék. Igen, az ez a lényeg. Egy ilyen kis extra. Igen, és hogy ugye ingyen van, hát ez a lényeg ott. Hogy ezért nem kérnek hát csak azért ezt kinek kér, ne tudják sajtolni. Hát persze, de hát most befestem a monitort, és akkor zöld mindent. Valaki mérti, mik ezek a kemek? Ez a minőség nekem már túl sok. Valaki gyorsan váltson izé tablet mikrofonra. Zsolti beírta, Alex utána gyere PUBG. PUBG. Tényleg is ő írta be, igen. Ó, typo mester is jelen. Igen, itt vagyok én is. Nekem pont ezért tetszik, mert egy nagyon fun game. Egyébként igen, tehát más a stílus. Most ez olyan, mintha azt mondanád, hogy Clash Royale, meg mi ez a Blizzardnak ez a kártyás játék? A Hearthstone. Ja, mint a Hearthstone-oznál, igen. Tehát, hogy így más. Tehát az egyiket játszod a klotyón, a másikat is. Hallod, figyelj! Alexon az FPS snobon kívül kérdezném. Ezt nem is olvasom tovább. Igen, de a többiek PUBG fix 60 FPS, csak 2 percet kell várnia, hogy ne legyen bogos a textúra. Nekem az van, hogy ha van SSD-d, SSD-re raksz, és akkor betölti. Én föltelepítettem a sima HDD-re, ott nekem is az volt, hogy nem töltötte be a textúrákat, sőt, Lalinak nincs SSD-je, neki az első meccsen fixen mindig az van, hogy már repülő kidobja, és még mindig nem töltött be. Aztán a másodiknál már neki jó például. Hozzátenném azt, hogy kb. 5-ből 3-szor normálisan betölt, 2-szer nem, és nem mindig az első meccsen akad el, hanem teljesen random. És ez azért az optimalizálatlanság jele. És én pont ezért gondolom egyébként, vagy ezért érzem azt, hogy ez kicsit nekem dézi, és félek attól, hogy ne az legyen, hogy átmegy ebbe a... Jó, egy csomót eladtunk, csomó pénzt kerestünk, most már akkor leállítjuk a fejlesztést. De hát akkor azt már megtették volna. De már egy csomó pénzt már kerestek vele. Na jó, hát már rengeteget. Is kerestek egy csomó pénzt, aztán... De a Daisy-nél negyed annyit kerestek szerintem, mint ti. Igen, ne keverj. Tehát ez most a PC-n a legjátszottabb játék, ami valahol volt. Tehát egyszerre, vagy nem egyszerre, hanem most például a Steam-en már felment 2.900.000-re a napi játékos, meg ilyesmi. Csak azt beszéltük tudod a Lalival, hogy nem biztos, hogy a motor egyáltalán erre alkalmas. Nem, tehát... nem rossz, csak egy... Tehát most ugye le fogják váltani Amazon Cloud szerverről izére, Microsoftra, hát hogyha kisebb lenne a ping. De a szerver a legkisebb probléma, vagy a szerver lag szerintem a legkisebb probléma. Hát nem tudom, én nem egyszer volt már olyan, hogy... Figyelj, Alex, neked lövök valakit, és eltalálom, és akkor semmi, aztán mondja nekem Zsolti Spectate-ba, hogy el se találtam. Hát tök jó. A PUBG 17 tikréten mennek a szerverek, míg a Cségónál 64-128. Hogy nyilván 100 embernél a 128 tiket szerver, az mi lenne? Ilyen erőműveket kéne lerakni egy szerverhez. Tehát figyú, igazából... Meg én a 30-al is megelégednék amúgy. Tehát csak azt akarom vele mondani, hogy nem mondom, hogy ez lesz, csak én kicsit parázok attól, hogy az lesz, hogy egészen egyszerűen nem abba fogják. Adják a fejlesztést, de hát, figyelj, már abba lassítanak. Vagy lassítanak. Hát már most lassítottak, nem? Hát most kijön az 1.0, és ha utána még... Át tudsz menni a kerítésem. Király. Ez már hány hónap végérik, hogy át lehet menni a nyavaját kerítésen? 2-3? Nem, de egyébként a beta szervereken már ki lehetett próbálni az új mapot, meg ezt a mászkálást, és azt írják, hogy az egyébként mapot is. Baromi nem jó. Csak aha. A mászkálást? Szerintem csak a mászkálás. Nem, csak a mászkálás. Új mapot nem lehetett még ki. Az új map az jó, annak örülök, de hát nem láttunk belőle semmit, tehát most... De volt ott videó, tehát az most már kicsit ilyen videó is volt. És ilyen, rohadt. De vannak olyan városok, ahol ilyen csak emeletes bérházak vannak, az milyen... Az kemény lesz. Az milyen, ilyen sniper kármán lesz. Igen. Meg így leérkezel, és így... Igen, aztán valaki kilő az ablakba, vagy a tetőről. Igen. Az a durva, hogy belealszol a játékba, érted? Mész, szeded az utcokat, nem találkozol egy ideig senkivel, és mikor egyszer csak eléd kerül valaki, meglepősz, hogy te miért? Mit keresel itt, érted? És lenni. Igen, és rá, az elején, igen, ilyen van. Ez az elején, ez nagyon jellemző volt, hogy adhat a játék ebbe, hogy neked jó, cuccaid vannak minden, és egyszer csak ott van valaki. Aki meg természetesen lelő. Meg persze, egy hogy lelő, tudja. Mivel mással? 50 méterrel. Jó, viszont a hangok, tehát én még a hangok ilyen tehát játékban ilyen jól kidolgozott, és igen, a motor hang a legjobb. Nagyon, tehát az, ja, hogy... Ja, igen, azt akartam is mondani, az annyira jó, hogy rögtön nyomsz egy Insta mútot a játékra. Ez kemény volt. Mi volt, kikapcsolt? Na, semmi. Kicsit túlmelegedett. Túlmelegedett? Hát igen, ez nem éppen erre való. De Balázsnak van hozzá ventilátora. Jó, hát innentől nekem nem biztos, hogy lesz a webkamerám. Hát az a helyzet. Várj, az elég szomorú. Bedugni ezt a vacakot. De egyébként, hogyha a PUBG-be azt az egy funkciót beraknák, hogy a lövedékeknek van átütése, én már annyira boldog lennék. Hát csak akkor, tehát azzal kell számolni, hogy az egyik legtöbb cheater van most ugye a játékban, hiába bannolgatják, ugye a játékbázis miatt, akkor az lenne, hogy az egész mapot leírtja egy perc alatt a gyerekfalon keresztül. Hát a falnak nem feltétlenül kell átütés, de mondjuk legalább az ajtóknak legyen. Ah, de értem, hogy értem, mit mondasz, tehát igen, csak hogy szerintem utána már kihasználható, bár szerintem valószínűleg azért nincs még benne, mert ugye először legalább legyen kész, vagy mit tudom én. Igen, és Arma 3-ban, mint kiegészítő, ezért volt nagyon-nagyon zseniális egyébként. Hát mert az Arma 3-ban ugye kész van, csak ez ugye nem ugyanaz az engine, hanem ez igen, már igen, Unreal pontosan. Engine most. De ezért is izé veszek ezt. Az Unreal Engine egyébként ez mennyire jó, hogy ekkora területhez. Jó? Jó, egyébként nincs baja, csak ugye hát optimalizálni kéne, meg kéne csinálni. De mondjuk egyértelműen nem erre való. Hát nem. Mert ha megnézed Unreal Engine-be, olyan játékok jönnek ki, amik ilyen kisebb tér kisebb van. Tér, és ilyen nagyon-nagyon szép a lightning, meg minden. Igen. Például, hogy teljesen MMORPG? Melyik? Ne mondjátok azt, hogy nincs. Hát van Unreal Engine-es. A Black Desert Online például. Nem azt mondtuk, hogy nincs, hanem hogy valószínűleg nem erre való. Tehát erre van jobb engine is szerintem. Jó, bár valószínűleg optimalizálás kérdése is. Inkább a CryEngine az, ami nem nagyon szereti a nagyobb dolgokat. Hát de a CryTech-es a izé, a CryEngine-es, a Far Cry, az is open world. És ott aztán van terület. Hát meg a Star Citizen is az volt, de ők sírtak azon, hogy ez nem túl jó erre. És azért váltottak át egy megint ilyen hibrid lókolbászat. De nézd már amúgy, gamer podcast vagyunk, és gamer dolgokról beszélünk. Ez úrva. Nem, de Typos, te nem szoktál itt lenni, és sose beszélünk gamer cuccokról. Tehát ez valami eszement ritka. És tudjátok, hogy miről nem beszélünk? Gamer cuccokról. Hüvégombára. Hüvégombára. azért ez egy nem mostani mém, nem? Tehát... És nem lehet... Nem lehet vicces, na. Mert már elmúlt 2 óra. Tálla. Jaj. Hát nekem ez a webkamera dolog, ez lehet, hogy kihullott sajnos. De nem, hogy hullott, csak leégett a izé, a Sony A2 másfélmilliós kamerád. Nem, olyan csak. 400 000-ös. Nem, a Sonynak volt az a kamerája, amivel fel lehetett tolni az ISO-t 1 millióra. Úgyhogy meg tudta tartani a képet, és így korom sötétben rendesen lehetett látni, mi van ott. Oké, hogy ilyen zajos volt, de hogy az nagyon durva. Tehát mintha nappal lett volna. És az ilyen 1,5 millió forint csak a váz, így objektív nélkül. És Lali problémái számomra objektívek. Szévat. Köszönjük szépen, majd értesítünk. Kovács, töltőm van. Pillanat, mindjárt ügyködök. Kinyitja a hűtőt, aztán utána jól. De Kaveri, mi lenne, ha lehúznád töltőről tényleg? Mert azt mondtad, hogy töltöd folyamatosan. Most igen, már a végét azt ki fogja kell hozzá a kábel, nem? Á, meg kell fújni. Fújkált kicsit. Livecam HD 3000 telepítése. Amúgy komolyan én már jártam így, tehát Nintendo az mindig Nintendo marad. Mert emlékeztek, hogy a régi kazettákat meg kellett fújkálni, hogyha nem működött a kazetta. Na most én, ezért nem működött a Mario Odyssey a játék a Switchbe, és kiírta, hogy nem jó a cartridge, és utána megtörölgettem, és utána jó volt, tehát meg is fújhattam volna. Szia, Kaveri. Ez most a fos kamera, vagy a nagy kamera? Ez most a fos kamera. Ez most a fosos. De legalább egy kamera. Hát csúszol is egy másodpercet kb. 1, 2, 3, 4, 5. Hát egy picit csúszik, de nem annyira veszély. Na, az elején jobban csúszott, most már egész jó. Viszont most, hogy van webkamerám. Igen, papírra van. De hallod, úgy leszabályozott a kamerát. Úgy leszabályozott a kamerát, hogy én 1 FPS-re esett le. Igen, tényleg. A diszkónál. Nem tudom, mit a helyzettel. Várjál. Santa Police! USB-s LED szallagod van? Nem. Hál' Istennek. Miért az jó? Hát nem, nekem a gépházamban USB-set vettem, és hát én annyit szenvedtem vele, mire ugyanilyen távirányítom van, azért mondom. Annyit nem, de kifagyott a kamera. Nem fagyott ki. De. Nem, jó. Kifagyott. Rendeltem ilyen LED szallagot, ez kb. Nekem ilyen... 1000 forint volt és 5 méter, ugye? Nem, drágább volt. 2500 forint volt és 5 méter. 5 méteres, de azt hiszem, hogy ilyen 4000 vagy valahogy így, nem tudom. Szállítással együtt Kínából? Lehet, átvertek. Olyat raktam a gépházba, hogy ilyen de RGB, és akkor kiderült, hogy az RGB, hogy van benne ilyen izé fokozat is a LED Asus-ba, ami ilyen, tudod, ez a karácsonyi villogtatás, ami nem így szépen áttűnik az RGB, hanem így... Olyan, mint egy izé. Olyan karácsonyi régi égőszalag, borzasztó. Úgyhogy így megnyomom a fehéret, és így fehéren világít tökéletes fehér gépházban, szép az kész. Csak arra nem fehér a LED, hanem minden színű. De van nekem például rajta fehér is, ez most nem látszik, de amúgy van, ez fehér. Van fehér, de izét, de te neked RGB-d van, és nem RGB white-od, mert ahhoz van egy külön fehér. De RGB white-on van. De az a távirányító, az nekem is olyan van, de attól még ott a LED szalag... White. Az nekem is ott van, de attól a LED szalagban nincsen white. Na most megnézem. Nem, RGB, W vagy RGB szalagot vettél? Ha nem volt benne W, akkor nem. Akkor átvertek téged. Várj, ugye mondom. Igen, csak kaptál hozzá olyan távirányítót. Ilyen rózsaszín inkább, mint fehér. Onnan lehet látni, most gondolom nem hal. Onnan lehet látni, hogy mikor oldalról nézel, akkor ilyen piros, meg mindenféle színe van, hogy oldalról nézel a ledet. Nem megyek bele, nem megyek bele, hogy miért. Tehát akkor azért, mert mind a három szín világít egyszerre, nem az a lényeg, de van olyan, amiben van külön egy fekete, jaj, van egy fekete led. Tehát van... egy dark led. Van külön egy fehér led is benne, és akkor az tényleg fehér, az ilyen 5000 lumen. Nem hát lumen. Nem tudom, igazából... A K, mit tudom, mi azt hívják. Mi ez? Lali tudja biztos. Nem tudom, miért vettem. De mindegy is, ez nekem fehérnek tűnik így egyébként. Hát a fehérnek tűnik, de hogy így a, ha belerakod a fehér gépházba, akkor ott ugye nagyon közel van a fehérhez. És amit visszatükröz, az ilyen, ilyen rózsaszínes kékes. Fehér. Aha. Ilyen rózsaszínes kékes fehér. Ja. Hát mert mindegyik színvilágít egyszerre. Lali azt mondta, nem mondja el nekünk, hogy miért. Miért nem mondod el ezt nekünk, Lali? Azért, mert bonyolult és hosszú. Egyébként tök, tök rövid az egész, hogyha van benne W-s jelölés, akkor van benne fehér szín képes LED, hogyha nincsen, akkor a három színből keveri ki. De hát ezt mondtam, most ezt miért mondod akkor, hogy ezé? Én ezt nem tudtam, ez tök jó. Látod, Alex, akkor elmondtad, és keveri nem tudta. De... Hiába mondtad el neki. Hát de ugyanúgy ezt mondtam. De ugyanezt mondtad, csak mondtad nem ugyanígy, nem ilyen egyszerűen. De nem a Lali mondta, szóval azért... És így a hercek így hogy látszódnak, hogy mint ez a kis mászás. Ja, mikor ezé, mikor mászol. Szóval, jó, de most a ledről beszélek. Szóval PUBG klónok, én azért örülnék, vagy nem is örülnék neki, hanem örülök neki, hogy vannak ilyen PUBG klónok, meg egyre jobban jönnek föl. Mert hát így végre én... lesz egy jó PUBG játék előmutató. Még a telefon. Igen, mert ugye hát, ha tudod, tehát hadd legyenek egy kicsit tényleg szorongatva, hogy fú, mert érted, ha most nincs más, akkor belekényelmesednek, nem azt mondom, hogy abba adják a fejlesztést, de hát érted, lóvé van, most minek rohanjunk, mindenki ezzel játszik, kiadogatjuk a dolgokat, most ezt csinálja az Apple kb. A telefonokkal, hogy így, hát most izé, most kiadták ezt a szánalmas telibe kijelzős, de azért az Edge az ott van, vagy az a kis, nem Edge, hanem az a kis cucca közepén. Le boom. Ja, ez a le boom, hát nem tudom. Tehát... Amikor beírták, hogy Lali olyan, mint Morgan Freeman, hogyha ő magyarázza el, akkor rögtön minden érthetőbb. És az univerzum. Az új South Park játékban volt ilyen egyébként, hogy így jött Morgan Freeman, és így megmagyarázta, hogy miért tudtál visszamenni az időbe fingással. És a mini fekete lyuk is így. De életesen izé megcsinálták ugyanúgy, tök jó. Ha már South Park, én gondolkoztam, Ha már South Park, én gondolkoztam, hogy tolok egy kártmenest és lefagyasztom magam december 8-áig, ameddig megjön a riftem. De aztán tanultam a nagy előttől. Destroyerre játszik valaki rajtam kívül? Mivel? A PUBG-vel, a South Park, South Park telefonos játékra. Ja, mobilos. Igen. Negatív. Nem, ellenben játszik valaki az új Animal Crossing játékkal a telefonon? Na? Nem, letöltöttem, de még nem indítottam. Én most le fogom szedni. És megnézem, annyian mondták már, hogy jó, de jó, van Animal Crossing, anyád. Igen. Este who cares, van South Park. Van, az is, igen. Hát az engem sosem. Pedig nagyon jó. Sosem érdekelt. Pedig az téged azért szívna be, annyiba szívna be, hogy kicsit olyan, mint egy Clash Royale kopi, amit jobban megcsináltak, mint igen. A Clash Royale-t. Az Animal Crossing? Nem. De amúgy az mi durva, hogy jobban megcsinálta a paródiát, mint a rendes játékot? Hát ez vannak ilyenek. Clash Royale egy jó játék egyébként. Jó, nem fikázod a Clash Royale, papi. Elég volt. Jó, először szürke switchet veszel, kék-fehér, piros-sárga helyett, máskor meg izét fikázódol. Clash Royale. Elnézést. Visszaküldöm a Nintendo-nak, hogy miért tetsz ide. Igen, szívesen. Nem, mert ez nagyon jó üzlet policy, hogy vehetsz 20 ezerért más színűt. Más műanyag van rajta. Annyiba kerül, nem? Mi? Hát ilyen baromi drága. Hogy ilyen fólia legyen rajta? Vagy nem, a két darab Joy-Con, mert ugye lehet venni külön is hozzá. Ja, ja. De együtt mi... valami 20-30 ezer forint, borzasztó drága. Tudod mi a baj ez az Animal Crossing-gal, hogy így elkezdem nézni a videót róla, és már így nyomok rá az iGombra. Tehát ez a... iGomb? Hát ez a, hogy ne töltse le. Anyád. De hogy meglátod már nem az igaz. Nem, tehát ez a... Nem, kösz. Ja, hát igen, a PUBG-nél is hallottuk már ezt, ugye keveri, meg a Rainbow Six-nél is hallottuk már ezt, hogy fő, mi ez a jó, de most nézd meg. Tehát... Nagyon jó. Biztos nagyon jó. te neked volt 3DS-ed, tehát valószínűleg játszottál egy Animal Crossing játékkal, ha nem, akkor nem tudod egyrészt, mit hagysz ki, papi mesélj. Mit csinálod a csajot? Én csak a designeresen játszottam, és nekem annyira nem jött. Tehát hát mert miért a designeresen? Olyan inkompetensek vagytok a játékokhoz, hogy... Engem senki nem ért meg, megyek vissza Zeldázni. Na jó, elindítottam. Mondjuk ez a Nintendo felirat, ez itt cool. Ez nagyon itt jó. Szerintem ez indíts, de minden nap. És akkor megnézem, és így... és bezárom. Azért ez a Nintendo felirat, ez azért ott van. Tastes like chicken. Figyelj, angol US, angol, európai, Európ, vagy tehát jó, tehát... Európ. English US, English Europe per. Ausztrália. Ennyi. Mármint így, érted, úgy beszélnek Európában angolul, mint Ausztráliában. Európai jól, igen. Igen. Oké, agre. Na mindegy, meglátjuk. Én egyébként most így több dolgot is csináltam iPad-en gaming szempontból, és az egyik például, hogy a GTA San Andreas-t elkezdtem végigviszegetni. És nekem nem tudom, nagyon-nagyon. Pedig alapból nem gondolnád, érted, hogy egy ilyen iPad-en megvan úgy csinálva, hogy élvezhető legyen. Meg, azt mondjuk, az durva, az nekem is megvan, hogy, de hogy még izén is megy a GTA San Andreas, hogy egyébként telefonon. Hát persze. Ja, a pincerém, figyú, még egy vesző, vagy pont, és... Hát már késő. Meg kell, hogy jöjjön. Már késő, már szegény, még nem teheted még egy pontot se. Jelent kegyetlen, szívtelen vagy te. Szívtelen, mert csak az 56. pont. Nem tudom egyébként, hogy miért jó ez így neki, de mindegy. Valaki neki. Ezt nem tudod feldolgozni. Nem fogjuk fel. Ez, azt mondod, ez már olyan kemény magasság, ami így... Ezt nem tudjuk föl. De tényleg, tehát gondolj bele, hogy ülsz egy stream előtt, és írod a pontokat. Hát miért ez a pontos stream? Ez olyankor vicces, mikor mondjuk oda megy 50-60-100 néző, és mindegyik pontozik. Akkor így egy picit így megzavarodsz, mi a fele van? De így egymaga, hogy ő legyen végig a képernyő, az úgy nem vicces szerint. Szerintem ne beszéljünk erről, mert csak bátorítjuk őket. Igen, ez most mindjárt jön a izja. Don't feed the trolls. Ja, közben igen, papi, ezzel most segítettél. Közben figyeld, a Nintendo, tehát a Nintendo mindig rendkívül jó volt az internetes ökántok összefogásában. Most éppen, hogy bejelentkezzek a Nintendo ökántomba, kirakatokat jelölgetek. Az más, azt vágod, hogy egyszer jártam így, hogy izé, ilyen ezzel a kapcsával, hogy ki volt írva, hogy jelöljek be minden képet, ahol izé van autó, és aztán ott volt egy rét. Igen. És így igen, és semmi nem volt a réten, csak bokor meg állatok. És így autót. És így mondom, hát lehet ott van az zebra mögött. És van, hogy bejelölsz mindent, és mégse jó. Hiába jelölsz az összes kirakatot, és mégse jó. Hogy mi meg még a kirakat? Igen. Mert hogy bejelölsz valami olyat, aminek nem teljes részek kirakat, csak egy kis sáv, és azt mondja, hogy jó. Igen, a legjobb a jelölt be azokat a négyzeteket, amiben... ilyen táblát látsz. Táblák vannak. Na de a táblának a szára, na most az vele tartozik? És nem jelölöd be, és úgyse lesz jó. És úgyse lesz jó. Tehát vagy bejelölöd, az se. És van az a gondolkodós emoji, amit így... Tehát, ez a... Azaz. És akkor ilyenkor szoktak ilyen rohadt nagy kérdéseket feltenni az életből, hogy izé, hogy a kutyák ugatva gondolkodnak-e. Igen, biztosan. Pontoznak minket. Itt van, megvan. Tessék. Mercedes-Benz vezérigazgatója dráma jóslata. 20 év múlva mi lesz? Mit mondott? Mit mondott? Meg fogjuk enni a benzin? Nem lesz benzin? Kopászból lesz a kerítés. Ezt már elmondták a 70-es években, hogy nem lesz benzin. Egy ideje már mondják. Egyszer csak igazuk lesz addig. Nem, én még ma tankoltam, úgyhogy tele van. Jó, mondjuk ez ilyen... Ez majd most kitart. Érdekel engem. Tényleg, papi, milyen az új Verda? Mesélj. Imádom, igazság szerint mindig is utáltam mit az vettél? Autókat, és utáltam vezetni. Mit mióta vettél? Megvan az új autóm, azóta így lehetőleg minden nap használom, össze-vissza megyek vele, még hogyha nem nagy a táv, szóval így átmegyek mondjuk négy saroknyira, akkor is átgurulok, hogy gyakorolgassam a vezetést. Egy Peugeot 206 CC Quicksilver dögöt vettem. Az nem nagyon régi? Hát 2003-as, nem egy új. 2003-as, aha. De megnyomod a kis gombot, akkor Transformersként ledobja a tetejét, szóval... Ja, az milyen menő. Havazásban nagyon-nagyon menő. Ja, havazásban lesz a legjobb. Imádom havazásban. Az de a jó kedvenc. Az. Hidrogénhajtás lesz a menő, aha. Igen. Hát egyetlen egy metán, ilyen metán hidrogénos kút van Európában, szem Bécsbe. De nagyon menő. Ahol tudsz hidrogént tankolni. Ugye? Amúgy... Vagy itt Kelet-Európában, itt erre fel. Egyébként viszont az tény, hogy a Teslás arc, a behirtelen akartam Elon mondani, Musk. Igen. Elon Musk, igen, hogy ő viszont így van annyi pénze, hogy ezt így megcsinálja. Tehát ha veszteséges a cég, hanem nem nagyon érdekli, és látod, hogy egyre több helyen látok már elektromos autót Magyarországon a közutakon. Igen, és igen. De ingyenes parkolni. Ja, ilyen lovas kocsit. Ingyenes parkolni, buszsávba mehet. Kapsz izét, mi az állambácsitól kedvezményt rá. Persze, mindent. Mondom, én is találkoztam egy nagy rakás lovas kocsival, ezért Harsányban, meg ilyen helyeken. Igen, igen, és mondták, hogy ingyenes a parkolás, hogy nincs rajtuk úgyse rendszám. Igen. Hova teszik ezt a lószájába? Meg nem kell ugye benzint venni, elég, ha kirakod a napra, meg azt neki szól. És a legfontosabb önvezető. Önvezetők, ez kivéve akkor szar, amikor elkezd magától gondolkodni, és nincs uralmat felette. Hát, mint a szoftver, érted? Ha nincs ilyen jó update, akkor akármi. Te mondtad, Alex, hogy most erről a szoftver update-ről jutott eszembe, hogy nagyon szuper, olcsó, mechanikus billentyűzetek vannak, csak egyetlen egy probléma van, de, hogy keylogger találtak rajta, driver. De hallod, volt egy baromi olcsó ilyen RGB billentyűzet, kínai, már nem tudom milyen tech volt a neve, ezt néztem Redditen, PCMR-on, és az volt a problémája, hogy cloud-based driver-e volt, és hogy is ezt reklámozták, milyen király, és ilyen $30 volt, de rohadt jól nézett ki a izi billentyűzet, és volt driverében egy keylogger. Véletlen. És így utána jött a poszt a developerektől, hogy jaj, hát véletlen, mert hogy nem azt nézik, hogy melyik gombot nyomod le, hanem hogy hányszor. Ja, és az algoritmus nem azért keres a PayPal és a password szavakra. Soha. Meg a hitelkártyás izé. Igen, a zöld rendszám nem azt jelenti, hogy villanyos tiszta, hanem igen, hogy csupán, tehát tisztán villamos energiával 50 kilométert el tud. Ja, és de az egy dolog, de például, tehát én most nézegettem azt a Redditet, és így olyanok vannak, hogy például a PNY kártyák, tehát a PNY, azok most már a 10-es széria úgy jön, hogy ha kriptomining közben leég a kártyád, akkor annyi a garanciádnak. Na és akkor mondja már meg, ott van megy egy PNY-os ember. Igen, nem tudom, hogy... És áll veled, mikor bekapcsolod a gépet, így bejön. Jó napot kívánok! Mit tetszik csinálni? Jó napot kívánok! Ilyen igazi magyarul jön be ez a kívánok, jó napot kívánok, és akkor te lássuk. Például is ezt kívánok, szakóba ott ül veled. Nézi, amit csinálsz. Kipróbáltam én is, és akkor bele. És akkor mikor nem jön, tehát így mindig megvan, hogy mikor jön, és akkor így gyorsan kriptomájnosz. Akkor is becsenget, hogy itt vagyok ám. Honnan tudjátok, hogy ennek nincsen valamilyen keylogger a driverébe? Nem, ezt akartam mondani, hogy valahonnan csak meg tudják nézni, hogy miért, mert akkor amúgy nem írnák rá, hogy emiatt történt ennyi videókártya leégés, amiért rá kellett írni. Tehát valahonnan csak tudják, meg tudják nézni szerintem. Amúgy nem írnák ki, mert nem tudnák, hogy ettől van, nem? Szerintem, hogyha ez kiderülne, hogy tudják, hogy mit csinálsz a kártyával, akkor nem hiszem, hogy az jó. Nem, én ezt úgy gondolom, hogy lehet látni a damage error-nál, hogy mit tudom. Persze. Van valami, amit hát mert valamitől csak leég. Tehát én nem nagyon találkoztam még ilyennel, hogy csak úgy leég ennyi kártya. Hát szerintem logolni biztos, hogy logol, és hogyha mit tudom, hogy beküldöd, akkor csak bele, csak írja valahova a memóriába, hogy mondjuk már érted, mert... tudom én 500 órája folyamatosan 99%-on pörgött, akkor elképzelhető, hogy nem hiszem. Videót vágtam. Hát csak hogy az, hogy a bitcoint minol, hát csak érted, azt nem tudom, hogy az hogy, tehát most bitcoint azt minolhatsz, de honnan tudja, hogy te melyiket minoltad. Tehát valahogy ez csak rá tudom. Terhelésből tudhatj. Hát jó, és akkor... De tehát nem volt odaírva, hogy bitcoin nem minolhatsz, csak azt, hogy kriptomine nem minolhatsz. De nem úgy hívják ezt a kriptokoint, ez nem egy ilyen gyűjtőfogalom? De ez egy gyűjtőfogalom, igen. Igen, ezt én nem tudom. Azt hittem, hogy ez valami új dolog. Olyan, hogy mint amikor visszaviszed a cipődet, és azt mondják, hogy hát... Azért nincs garancia, mert ez nem... Hogy mi is ez a szó, amit mindenre ráhúznak? Nem rendeltetésszerűen használtad. Nem rendeltetésszerűen használtad. Én vittem vissza egy cipőt, ezt mondtam neki, hogy így lejött. Az orra így lejött. Azt mondja, hogy hát, hogy mit csináltam vele? Hát mondom, fölvettem, elmentem dolgozni, meg hazamentem. Á, ez nem arra való. Hát mondom, mire? Ez egy alkalmi cipő. És mondom, hova vegyem fel? Fotó? Azt mondja, hogy ez tönkre megy, hogyha járok bele. Na jó. Sok értelme van a cipőnek. 500 forintért adjátok gyerekek az cipőt, hogy mi és ott írjátok rá, hogy kellék. Akkor ez nem cipő. Igen. Kellék. Dísz. Hát tényleg, színházi kellék. Írd rá, és akkor tényleg csak fellépni megyek. De azt, akkor azt is jársz. Nem azt is így belmennek. Belmennek, és így mozgatnak egy ízi futószallagon. Ja, de így... És csak így tudod, így a lábamat így kóvályogtatom, mintha mennék, de kicsit így a levegőbe. Nem rakhatom le a cipőmet, mert ezt megmondták a boltba, hogy ez nem arra való, hogy... De várjál, most akkor rendben van. Volt, de. Hát most megveszek egy cipőt, akkor akár a disznónál is ganézhatok, ért? Egyébként, ha rá van írva... Most hogy arra tudod, mi volt ráírva? Nem érheti víz, nem sütheti meg a nap, nem fújhatja meg a szél, betonhoz nem érhet, padlóhoz nem érhet, parkettához nem érhet, járólaphoz nem érhet. Nem fújhatja meg a szél. Szoftihoz meg pláne nem érhet, de mezítláb nem vett föl, érted? 18 lábra venni, lábra venni. Nem fújhatja meg a szél, azt nem tudom, hogy kontrollálod, ilyen izében van ilyen. Nem, fölhúzol egy ilyen zacskót, érted? Fölhúz egy zacskót a lábadra. Mert mi anyag, a nem surolódhat. Ez a papucsi. Kicsit gyorsabban húzod, már szél keletkezik. Nem, hát nem megvan. Hát venni kell hozzá ugyanabból a márkából cipővédőt. Jó, igen, ezt mindig ajánlják. Hogy de van alkalmi cipővédő, meg van melós. Na várjál, és akkor, ha melós cipővédőbe tönkremél a cipőd, akkor a cipővédőt cserélik, vagy a cipőt? A munkahelyedet cseréld le, mert ez a cipő nem erre munkára való. Ez borzalom. Nem lehet, hogy véletlenül SS-t vettél, a Superman modellt? Mert ő ugye... Ja. Nem, az igen, olyat. Hát nem tudom. Azért az kemény. Múltkor visszavittük a cipőmet, egy Nike cipő volt, és azért vettem meg, mert ugye minden cipőre fél év garitot adnak. Erre mondták, hogy erre 2 év garancia. Ne vicce, jövő héten vissza. Én úgy voltam, mondom, jó, majd nem volt olcsó, de mondom, hát figyelj, 2 év gari, hát cipőre nem adnak, csak jó lehet. Nem azért vettem meg, hogyha elromlik vissza, vagy hát tönkre, hogy visszaviszem, ha nem tudod, hát ha ennyit adnak rá, mint a Hyundai, vagy ki csinálja ezt, hogy 12 év garancia. Ki az? 2 év garancia. 2 év, hát azt mondod, hogy 7 év garit adnak rá, 7 év után úgyis eladom. És akkor így, hát persze kiszakadt. És visszavittük, és így mondja a Viki a nőnek, hogy hát hoztuk a cipőt, mert sajnos tönkre ment. Ha-ha. Így mondja. Nem úgy van az. Hát ez ugyanez a szöveg, ebben mit csináltak? Hát mondta a feleségem, hát mentünk balra, jobbra, egymás után raktuk a lábunkat, ezt csináltuk benne, tudod, és akkor a nő mondja, Hát ez ki van olyan, amilyen, hát olyan ez a cucc, hogy így össze vannak, tudod, így a szálak fűzve. Igen. És el van foszolva ott egy résznél, vagy foszlulva. Foszlás van rajta. Foszlásnak indult, ami oszlásnak, de mindegy. És De hát, hogy ez így ez van. Mondtuk, hát igen, ezért hoztuk vissza. És akkor így mondja, na jó, most először is utoljára, most ja, kicseréljük. Jó, most először is utoljára kicseréljük, de legközelebb nem leszek ilyen kedves. Így mondja. Állunk, nézzünk. És akkor így, tudod, így mondja neki, a Viki vagány volt. Hát először is, kedves hölgyem, olyan van, hogy szavatossági garancia, meg magyar törvények, meg fogyasztóvédelmi garancia. Ő nem szívességet tetszik kérni, vagy adni nekünk, hanem amit ide a papírra ráírtak, az csak megcsinálja. Úgyhogy ha mi jövő héten visszajövünk, mert ismét tönkre ment, akkor ön újra ezt végig fogja csinálni. Úgyhogy legyen szíves, és siessen, mert mi is sietünk. És akkor női. Kimerevedett, mint a kameraképem, azt elment. Hát de nehogy már, érted, most jó, hogy nem adott egy barackot a fejemre, érted? Hogy eljjed, te rossz fiú! Legközelebb ne focizzál benne! De azt a pityú! De én azt nem értem ez egyébként, tehát ez most érted. Zsoltinak egyébként visszavitte a cipőjét, mert elromlott, de ez nem is volt egy ilyen drága cipő, ilyen, tudod, ilyen 6-7 ezer forint leárazott. 80 000 Gucci, valami. Ilyen leárazott cipő, és így azt mondja neki, jó, akkor most felveszünk a jegyzőkönyvet. És akkor ilyen izgalmat. Elküldjük bevizsgálatra. Elküldjük bevizsgálatra, majd visszament, és akkor azt mondták, hogy hát megvizsgálták a garanciások. Nem visszaváltható a cipő, nem rendeltetésszerű használattól. És így mondta Zsolt, hogy jó, akkor dobjátok ki. És azt mondta neki a nő, hogy ne csinálja már ezt, inkább vigyél a cipőt, és a bolton messze dobja már ki. Miért? Ezt tényleg ezt mondták neki, miért? Ne. Messze, de csak messze. Azt mondták, hogy ne a bolt közelébe dobja már ki, mert mondta Zsolt, hogy jó, hát most kijövök ide a bolt elé, azt belevágom kukába. Azt mondta, nehogy izé. Nehogy meglássák. Az van egyébként, erre kíváncsi lennék, hogy ezek az ellenőrzések hogy zajlanak. Hát nem rendeltetésszerű használat. Tehát gondolj bele, hogy... Az NCIS ilyen hatalmas kivetítőkkel, ilyen lézer, optikás, szénszál, és a Google Maps-ről nézik, tudod, a mi oldakról, hogy hordott a cipőjét. Beröngenezik ultrahanggal, átvilágítják mindent. Leolvassák. És tudod, van a filmekben, amikor így bejön a izébe, bejön a légüres térbe, és így pörög, így és akkor közben mennek rajta a műszerek, meg hiszi, és akkor ott ülnek a tudósok, tudod, mint az ilyen szarab skifibe, ülnek a tudósok, és így pörög a monitoron. Emlékeztek arra a film, az Oblivion, játszott benne az a szientológus színész. Tom Cruise, és abba volt a gépnek a hangja, azoknak a leszállóknak, ez a tudod, ez a nagyon durva. Nem tudom, mennyire emlékeztek, és ugyanígy berakják a cipőt, és ilyen gépek jönnek. És ilyen komoly ellenőrzés minden. De ez úgy történik. Meg, beviszed a cipőt. Beviszed a cipőt, és akkor mondják, hogy hát ezt meg kell vizsgálnunk. Két variáció van. Eltesz ide a szekrénybe, eltelik pár nap, fölhív, visszajött a cipő. Ezt nem lehet. És akkor előveszi neked a malagot. Van a másik, amikor van olyan független szakértőnek küldik ezt, ne? Ül a független szakértő ilyen szalámi szendvicssel, kőműves dekoltással, izzadtan ül egy szobába, és akkor Béla, van egy cipő, hozta valami hülye vásárló, hozzák. Béla elszikedett, kinyitja, ide rohadt büdös, arrébb teszi, és ennyi. És akkor Béla azt mondja, ezt megint, ez milyen cipő, ezt nem lehet visszaváltani. 2-3 napig ül rajta, eszik, el van. Megírja, hogy hát ez a cipőnek ilyen, meg olyan vizsgálat volt, megmondja, hogy nem jó, az kész. Ennyi. Tehát nem hiszem el, hogy hát miért? Elküldik valóban. Kaverinek az ismerőse járt így egyébként, hogy így valami laptopot vittek garanciáztatni, és így úgy adták vissza, hogy benne volt a kenyérké, meg a... Nem, egy fél száraz zsömle, ilyen vizes zsömle, és egy mandari megkocolva. Tehát egy mandari héj. Ez volt benne a Lenovo Premium laptop. Képzeld már, mennyire belehettek tépve ott a garanciáztatónak. Nagyon kemény, és csomagod vissza. De ez nagyon jó. Adjuk a gyökérnek mandarit. Figyeld! Fel kell menned a cipőt, és meg kell mutatod, hogy mész benne. Figyelj, vedd föl, és akkor mutasd meg. Jóckocka írta, a 30 000 forintos Nike cipőbe cipőm körbe szakadt a tetején, és azt mondták, hogy ebbe te sétáltál. Én megmondtam, igen, a csaj rávágta, na ezt nem kellett volna. De egyébként tehát én tartok tőle, hogy úgy megy ez a garanciáztatás, hogy van egy ilyen nagy twister tábla, és akkor van rajta, tehát fel van osztva négy része, és kettő garanciális, kettő nem garanciális felirat. És bepörgetik. Bepörget, és akkor hát ez nem rendeltet. És így van itt egy mögött egy ilyen megpörgeti. Igen. Nem rendeltetésszerű. Ilyen kezd pörögni, és akkor nem rendeltetésszerű használat. Meg mint az a izé, az a 8-as golyó, tudjátok, csak így megrázza. Igen, így megrázza, és így kiírja, hogy garanciális? Nem. Nem. Vajon ez Type-O rendeltetésszerű használatot? Használatot? Nem. Jön, ne is álmodj róla. Ne is álmodj róla. Igen. Meg better luck next time. Tényleg, de ezekben csak ilyen van, nem? Olyan nincs. Igen. És így hátba veregetnek, de jó. Hát ez amúgy, ez tiszta izé. Hát ez ilyen. Szerintem. Ja, nagyon fontos a végére. Konzol karácsony karitatív gyűjtést szerveznek, indították, nem szerveznek, már zajlik nagyban. Nagyon sok podcast csatlakozott, mi is csatlakoztunk ehhez. Uh-huh. A connector.org-on nézzétek meg a feltételeket, de Lalit megkérem, hogy dobja be a weboldalon is a leírásba, az aktuális podcast leírásába, amit még nem hoztunk létre, úgyhogy ezzel Lali meg is kértem, hogy hozza létre az aktuális podcastet. Ezt kívánjuk. És igen, és bedobom én is ennek az adásnak a leírásába. Álljátok egy picit. Egyébként az előzőben is benne volt, akkor is elmondtuk. Nagyon-nagyon szeretnénk mindenkit megkérni. Aki esetleg tud bármennyivel 500 000, 500 000, 1 millió forinttal, az támogassa ezt a kezdeményezést. Egy szegedi kórházba lesz a gyerekosztályra, egy gyerekosztályra vásárolva különböző ilyen szórakoztató elektronikai berendezések. Ezt úgy mondtam, mint a valami ízé lettem volna ilyen. Balázs Morning Show-ból. Tehát konzolok, ugye mindenféle ilyen játékok. Nagyon jó helyre megy, jó célra megy, és mi most a podcast csapata ezzel szállunk be. Mindenképpen lesz majd erről is update, amikor ugye ez összegyűlt, az átadásról, tehát amikor, mint amikor mi szerveztük egy hasonlót, képzeljetek el. Annyi a különbség, hogy nem mi szervezzük, de abszolút mögött állunk. Most már leírást, ha frissítitek, vagy nyilván a videót, akkor meg fogjátok találni. Tényleg nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Írják, hogy not found van a linkem. Not found van a linkem, az fura, mert ezt dobta ki a Google. Már most ott van, tehát nekem megvan. Most már látom. Akkor lehet, poddosoltunk, bocs. Lehet, hogy poddosoltunk egy pillanatra. Ja. Ne felejtsük el a poddos erejét, tehát akasztottuk már be azért ennél erősebb oldalakat is. Minden esetre már nekem visszajelzést kaptunk Zephyréktől, hogy már jött a podcastről érezhetően egy csomó támogatás, úgyhogy srácok, abszolút le a kalappal, mert... Igen, ezt akartam mondani, hogy amúgy ez nagyon nagy lelkű, tehát ezt... Abszolút. Ezt mindenki becsüli, meg stb. Tehát, hogy a... Értékelik nagyon, higgyétek el, ráadásul ezek a kórházak ilyen dolgokra. Tehát annyi minden van, ugye, mert kérdeztétek, hogy de hát most akkor a konzol, meg minden. És képzeljétek el, ott van eleve egy beteg ember. A betegnek eleve rossz lenni. Most képzeld el, hogy annyira beteg vagy, hogy kórházba kell menned. Na most kórházba kell menned, beteg vagy, és még gyerek is vagy. És ugye hát kvázi... én például gyerekkoromban rengeteget voltam kórházban, mekkora király lett volna, ha tudtam volna valamit csinálni. Már ugye amúgy is, érted? Semmit. Úgyhogy ez egy rohadt gondolat, és szerintem ez nagyon izé. Üdös van, most értitek, tehát ezek a tisztítószerek, tehát van egy sajátos, nem túl jó feelingű milliója. Meg én amúgy is a kórház szaktól így izé heróton van, tehát ezt... És mennyire király, hogy ott van egy Xbox, érted, és oda tudnak ülni, vagy egy Nintendo, nem tudom, mi lesz végül vásárolva. Érted, most hány haveroddat, érted, most benn vannak, és akkor így megismerkednek, érted, meg mit tudom én, már nincsenek egyedül, mert ott van a Petivel tudnak gémelni, érted? Tehát, meg figyelj, mindig mondják. Szerintem ez rohadt jó dolog. Meg tudja a kórház is, ha megkérdezi a gyerek, akkor egyből fogják mondani, hogy igen, ezt ezt podcasterek, youtuberek voltak. Igen, a podcast volt. A podcast, nem csak a podcast, nyilván sokan mögé álltak, de nyilván, például ahova mi vittük például, kaptunk visszajelzéseket, hogy tök jó volt, tudták, érezték a szeretetet, ami áradt abból, hogy tényleg egy most gondoljatok bele, hogy egy szórakoztató műsor, ami abszolút non-profit célú, össze tudod dobni akkor is egy olyat, hogy egyszerűen nem egy Casio játékot vittünk oda, hanem tévét, mindenféle játékot, és azóta is ezt használják, és ott felvidulnak el miatt így gyerekek, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. És szerintem, úgyhogy hajrá, szerintem elmondhatjuk azt, hogy mindannyian adtunk már bele pénzt, ugye? Abszolút. Igen, igen, és ezt, tehát azt pont azt akartam mondani, hogy ezt ne felejtsük, hogy azt egyébként ti a nézők, hallgatók segítettetek eznek a beteljesülésében. Jó a link, most megnéztem, tehát jó a link. Ja, csak pillanatra ledosoltuk szerintem. A másik, amit szintén megköszönünk, hogyha pedig az adásunkat támogatjátok, látjátok, mi is próbáljuk ezt most egy picit komolyabban venni. Hogy van typo, hogyan? Tehát röhögés ez a kérdés. De az a baj, a nézők ezt nem tudják. Nem tudják, hülyének fognak téged nézni. És mi meg titeket is, hogy ti meg ezen röhög. Állandóan. Az van, hogy ez egy olyan sztorihoz... Az a, hogy nem is mondhatod el ezt a sztorit, az az igazság. Igen, nem is, erről nem is beszélhetünk, ilyen inside poén, de hogy... Inside poén, ami a podcastet érinteni, úgyhogy ezt nem mondjuk el most. Igen. Mert ez nem egy podcast. Mert ez nem egy podcast. Hát ezt most nem mondhatjuk. Na, de akkor azt azért mondjuk el, hogy mikor lesz itt a, hogy hívják, a moda. Mert azért a jöttek az osa. Az Amoda, ez úgy az hangzik, hogy valami sorozat. Így van. Amoda. Örülök, hogy felhoztad, hogy beszéljek egy picit a Patreonról. Örülök. Hogy azért beszéljük arról itt a végén. Igen. Ugye Geekbox, a programokat még egyszer elmondanám, nagyjából próbálnánk azért magunkat ehhez tartani. Vasárnap lesz stream, tehát a vasárnapi stream az fix, viszont mikor terveztük? 7-től vagy 6-tól? 7-től. Már nekem föl van írva. Igen, tehát akkor mondhatod... 7-től, igen, 7-től. 7-től vasárnap mi legyen? Siege, azt beszéltük meg. Igen, szerintem a Siege-gel fogunk kezdeni a nosztalgia faktorból. Most csak hárman leszünk, másokat nem fogunk most meghívni, mert kicsit még ugye ez a Geekbox nekünk is vissza kell rázódni. Miért nem? Cause fuck you, that's fine. Én mit szeretem, most miért kussoltam mindenki? Ez olyan kínos. És lesz olyan menő videótok, mint az előző évadnál volt? Lesz videónk, igen. Igen. Lesz videónk... Menőbb lesz, én vágom, reméljük. Tehát most már a 46. verziót csinálom belőle, nem vagyok frusztrált ezzel kapcsolatban. Lekérdezhetek. Menő lesz, nem ennyire... Majd meglátjátok, toljok rá. Nem fogok magyarázkodni. Így van, nem is kell. Majd meglátjátok, lesz egyébként. Nem is kell, ha nem sikerül, meg azt mondjuk, úgy akartad. Így van. Trollkodtunk! Akkor azt mondod, hogy trollkodtunk, daboljatok! Yeah. Daboljatok meg! Daboljatok a héterekre! Tudod, így a nagypapa, aki nem tudja, hogy kell debelni. Na tehát... De hát ez amúgy is ilyen cringe, és akkor így bevágják, hogy daboljatok! Ez így magyarul ötször olyanhoz! Pedig már alapból is szar! Jó, mi van typo, mikor nevet, akkor az egész szoba remeg. Igen, mert fönn volt a lábom az asztalon. Olyan volt, mintha úgy nevettél volna, mint egy óriás, hogy beleremeg az egész. Igen. És mondod tovább typo, hogy mikor lesz, hogy... Ja, hogy mondjam tovább. Szerdán. De vasárnap lesz az... Tényleg is remeg. Vasárnap lesz az első a Geekboxon, ugye? Az most vasárnap. Így van. Lesz. Utána szerdán. Szerdán lesz. 6 órától 8-ig. Ez egy beszélgetős történet lesz. Ez a beszélgetős történet lesz. Nem, vagy nem az a beszélgetős. A csütörtökön van a beszélgetés. Csütörtökön, igen. Akkor 9-től. Este 9-től fogunk beszélgetni. Az eléggé lassú lesz, remélem nem hát, én vágom. Igen. Akkor 8-tól, én nem tudom, én ezt írtam föltek. Tehát ezt beszéltük. Én azt írtam fel, amit beszéltünk. Ja. Na mindegy, ilyen, hát... Ilyen esti dumágatós, ilyen bögrével a kezünkbe, tehát ilyen kommentolvasgatósat tervezünk, tehát és csak azt, tehát egy órát. Igen. Egy órát, tehát így. Arról beszélünk, amit titeket érdekel. Így van. Vagy ami minket érdekel. Vagy ami mégis titeket, meg nem. Igen, azt mondta. Mázi, arról beszélünk, amiről akarunk. Hát amiről akarunk, de... És éppen a Duna hőfoka. A vízállás. Na, hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kaveri, még szerintem a Patreonodat azt mond. Igen, ja, hát egyébként itt poénkodtam vele, de tényleg tökre örülnék neki, hogyha Patreonon támogatnátok bennünket. Én nagyon-nagyon büszke vagyok rád, mert neked 11-jel több Patreon feliratkozód van, mint nekem. De veled ellentétben én nem hirdetem, hogy van Patreonom. Ja, tényleg. A mostanit kivéve nem hirdeted. Igen, nem hirdeted, de most nem mondtam linket, nem tudják, hogy hol van. Akkor mondd ki. Mondd ki, Lali. Most már mondd ki. Kisztelen. Most a hype build. Majd egyszer megtudjuk, és ilyen 10 000 dollár. Figyeljetek, ebbe pont az a lényeg, hogy nekem az adjon pénzt, aki megtalál a Patreonon. Azt a jó. Igen. Oké, okay. Tehát Lalit is és minket is lehet Patreonon támogatni, de minket Müntet. Mintetet lehet támogatni. Papi most fog egyet streamelni, már Papi látom, mindig az streamel. Arca be van feszülve. Látod az arcom, hogy kések. Szeresd meg az összes patront. Nem patront. Szeresd meg az összes patront, én. Patron mond. Patron. 26 percet késtünk, érted is. Mindegy, szerintem teljesen korrekt volt, egész volt a történet. Meg a gyerekektől is el akarok búcsúzni, mi hova megyek. Tehát, hogy... Lezárjuk az adást. Reméljük, hogy egyébként élveztétek ezt a műsort. Ebben a formájában úgy értem. És amennyiben tetszett nektek, és úgy gondoljátok, hogy maradjon így, nyomjatok egy lájkot, amennyiben inkább a régit választanátok, úgy hallgassátok meg a korábbi adásokat. Most ez egy ideig nekem, nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem bejött. Tehát így jó volt látni a reakciót. Aki a régit akarja, az lementi a képet, előveszi, és ezt meg lerakja a tálcát. És így ráragasztja. Yeah. Megfog egy tálcát, egy ilyen nagy evőtálcát, ráragaszt, és azt ragasztja rá a monitor. Ja, oda teszi. Jó, van, ez egérpad, az a baj. Így van. Jó, is elfelejtem, mindegy, majd a kövéjazásba. Jó, jövő héten podcast amúgy, ez van. Így jött ki, ez egy podcast plusz, vagy extra. Ez egy podcast plusz volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ahol így köszönök el. Mert a podcast plusz, mint tudhatjuk, az 2012. március 34-én készült először. Mátyás... David tette az bolyó. Én csatornámat akarja valaki, azt meg. Jó, tehát akkor le is zárjuk. Sziasztok! Sziasztok! Én szeretnék a podcast...